الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة آية نمبر 197-99. سورة بقرة دویم کارا آیت نمبر 197-199. د دین مخ کی سبق کی د حج متعلق بعض احکامات ذکر کیے دل دینن سبق کی بعض مسائل دی اغا بیانی خدای پاک الحج اشهر معلومات. اللہ پاک فرمائی دا حج دا پارا میاشت معلومی دی. یو عمرہ دا و یو حج دا. د عمرې د پاره یو مخصوص وخت نشته، یو میاشت نشته چې دې میاشت کې یا دې ورځو کې یا دې وخت کې، هر وخت کې عمره کېږي، په هره زمانه کې کېږي. او د حج د پاره مخصوص ایام دی، مخصوص روزی دی، میاشت دی، داغی ذکر اللہ دلتا کئی. چی دا حج معلوم میاشت دی، شوال چی منگو تا دا ولو کی اختر میاشت وائی، چی کل رمضان ختم شی دا شوال میاشت شروع شی، نو دا حج روز شروع شو، دا حج میاشت شروع شو. ورپسی زی قیده او لس دا زی الحجی لس روزی، نو دا دو میاشت لس روزی دی کی حج کیگی، دا دین علاوه پا نور روزو کی حج نکی. مقصد دا خبر داری که یو سړی احرام په دې میاشتو کې اتړي د حج دپاره، په دقه احرام باندې دې مناسک د حج ادا کولی شي. او که د دې میاشتو نه مخکې احرام اتړ د حج نیت یې وکړ، نو دې حج نه کېږي. بعضې فقهاو ائمه لیکلي دي چې کېږي، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې حج کیږي که سړی د روزې په میاشت کې احرام نیت وتړ یا د هغې نه مخکې وتړ، غرض دا چې شوال دی قیدې نه مخکې مخکې احرام نیت وتړ، نو په دغه احرام باندې که دی حج کوي نو کیږي خو مکروه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بعضې ائمه ویلي دي چې نه دی حج نه کیږي په دغه احرام باندې په دغه نیت باندې، دی چې نیت کوي دی احرام تړي نو دی به د شوال په میاشت کې تړي یا ذی قعده کې یا ذی الحجة کې. نو الله پاک دی ځای کې فرمایي الحج اشهر معلومات، د حج دپاره میاشتې معلومې دي چې شوال دی ذی قعده ده او لس ورځې د ذی الحجې. یو خو دا مسله شوه چې احرام تړي نو هغه به دې میاشته کې تړي. دویمه مسله خدای پاک دې وروستو الفاظو کې بیان ده، فمن فرض فیهن الحج، په چا چې لازم شو فیهن په دې میاشتو کې الحج حج، یو سړی په ځان لازم که غرض دا د شوال میاشت کې ذی قعده کې د احرام وتړ نیت یې وکړه په ده په ځان لازم که حج، اوس حالت د احرام کې کوم څیزونه دي چې هغې نه دی منع کړی شوی دی؟ نو الله پاک دې ځای کې فرمایي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، دی به څه نه کوي رفث به نه کوي. رفث څه ته وایي؟ مباشرت خپلو بیبیانو سره دا به نه کوي په حالت د احرام، یا هغه مقدمات هغه دواعی چې هغه سبب د مباشرت جوړیږي هغه به نه کوي. الله پاک فرمایي چې دا یو مباح کار دی، لیکن په دې حالت په احرام په حالت کې دا منی، دا کارونه حرام دي. دویم پکې ولا فسوق، فسق عام مونږ ګنا ته وایي، ټول ګناهونه په حالت د احرام کې منی دي. ګنا اسم منی ده خو په حالت د احرام کې بیا زیاته ګنا ده. ګناهونه ټول ګناهونه دي خو دې مخصوصو اوقاتو کې د هغې سزا هم بیا ډېره زیاته، لکه روژه کې ثوابونه ډېر دي خو چې ګناه کوي نو بیا سزا هم ډېره ده. نو فسق د الله حکم نه منل، د الله نافرماني کول، او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې فسوق هغه څیزونه دي چې په حال د احرام نه علاوه هغه مباح وي خو په حالت د احرام کې هغه چې بیې نو فسق دی، هغه ګناه ده. لکه ښکار کول د اوچې د ځناورو، دا یو مباح کار دی خو په حالت د احرام کې دا حرام دی. یا بل ته اشاره کول، دلالت کول چې هغه د ښکار دی، دا یو حلال کار دی، مباح کار دی، لیکن په حالت د احرام کې حرام دی. ویښته اغوستل، نوکونه اغوستل، خوشبوی لګول، دا ټول مباح کارونه دي خو په حالت د احرام کې دا ټول حرام دي، په سړو باندې مو په زنانو باندې. دغه رنګه ګنډلې کپړې سړوله دا په حالت بغیر د حالت د احرام نه بالکل جایز دي، مباح کار دی، خو په حالت د احرام کې حرام دی. چې دی به ګنډلې شوې جامې نه اچوي، بلکې دوه څادرې به دې پسرې هغه مخصوصې طریقې سره، دغه رنگ سر او مخ نه پټول د سړو دپاره د زنانو دپاره صرف مخ نه پټول دا مباح کارونه وي لیکن په حالت د احرام کې دا حرام دي. نو دا ټول عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا په فسوق کې راځي. ولا فسوق او دې به د ګناه کارونه نه کوي. نو نور ګناهونه په خپل ځای خو چې کوم مباح څیزونه دي هغه هم په حالت د احرام کې حرام او ناجایز. ولا جدال او نه به جګړی فی الحج په حج په حالت د احرام کې جګړه اسم بد کار دی د ګناه کار دی خو په حالت د احرام کې بیا ډېره ګناه ده. د احرام په حالت کې د حج په دوران کې ګڼل رشوي کله به د چا په خپه باندې خپه کېدي کله به چاله ډغره ورکړي ستړې ستومانۍ سړی خپلې انډیوالۍ کې ملګرو سره جنګ جګړې راځي په لوښو اینځلو باندې جګړې په روټۍ روړو باندې جګړې کله یو څیز باندې زړونه راتنګ شي هلته ستړي وي سړی ستومانه وي هلته عبادت وي هلته چې دی نو خوراس کاک دا قیسې هم پکې راځي نو خامخا جنګ جګړه او تکلیف راځي چې کله تکلیف راشي سړی جګړه کوي. الله فرمایي نه صبر نه پکار اخلي ستا محو نظر هغه به صرف د الله ذاتي عبادت پوي دې نورو خبرو ته به زیاته توجه نه کوې که څوک درته بد رد وایي چا د سره خپه ولګېدا د چا د سره لاس ولګېد لې ای به جګړې په دې خبرو باندې مه کوه بلکې بهتره دا ده چې څونه تکلیف زیات ورسي ثواب زیات شي. نو الله فرمایي چې ولا جدال فی الحج فلا رفث نه به مباشرت وي او نه به دواعي د مباشرت وي په حالت د احرام ولا فسوق او نه به چې دی نو د ګناه کارونه وي ولا جدال او نه به جګړې فی الحج په حج وما تفعلوا او هغه چې تاسو کوئ من خیر څه نیکي یعلمه الله عالم دی په هغې باندې خدای پاک. الله فرمایي هر بنده باندې زما نظر دی دی زما کور ته راغلی دی دی زما مهمه دی زه ګورم چې دی څومره عمل کوي دی څومره په تکالیفو باندې صبر کوي دی څومره زما د رضا کوشش کوي. الله فرمایي زما په تاسو نظر دی. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى توخه واخلی ځان سره او غوره توخه هغه تقوا ده پرهیزګاري ده هغه ځان سره واخلی. دا بعضې کسانو متعلق د الفاظ نازل شوي بعضې خلک په د حج په اراده باندې روان شو او ځان سره به خوراس کاک نه اغېشته توخه به یې نه اغېشته دوی مونږ متوکلیږي. الله پاک د دغسې متوکلینو حوصله شکلي کوي چې نه دا توکل نه دی چې ته ځان سره خوراس کاک نه اخلي نه نه خوراک واخله او بیا د الله په ذات توکل وکړه. توکل دغه دی چې بیا ته په لاره ځي او د ملګرو نه سوال کې د خلکو نه سوال کې ته خو د سوال دروازه کولاوې او دې سره به ستا ملګرو ته نورو خلکو ته څومره تکلیف رسي چې بیا هغوی سره کینې او روټۍ خوري او په هغوی باندې بوج یې نو ځان په چا بوج مه جوړوه. د الله عبادت لذي خمور لاشه ځان سره پیسې هم ښه پوره واخله ځان سره چې دی نو اسباب د وخت د تیرولو د ژوند د تیرولو هغه ښه پوره واخله چې بیا انت سوال نه کوې د چا نه. یو خو ظاهري اسباب ځان سره واخله، او بل الله فرمایي فإن خیر الزاد التقوا، غوره توخه تقوا ده، د تقوا توخه واخله، یعنی اخلاص ځان کې پیدا کړه چې حج لذي نو د نام نمود دپاره مه ده چې خلک ماته حاجي صاحب ووایي، خلک ماته مشهور ووایي، د خلکو په نظر کې زه عزتمند شم. نه نه نه، الله فرمایي د تقوا توخه ځان سره واخله. حج کې خو اسې تکالیف وي، خامخا پریشانۍ وي، او ته چې دی نو ځان سره سامان هم وانخلي، هلته په نورو خلکو بیا بوج جوړېږي، نو بیا خو به خلک جګړې کوي حاجیان کنه، بیا خو به خامخا هلته چې دی نو هغوی باندې بوج تکلیف به جوړ شوي، نو تکلیف مه جوړېږي، خلکو له تکلیف مه ورکوه، بلکه ځان سره اسباب واخله چې ته د الله عبادت ته فارغ یې، او ښه طریقې سره د الله عبادت وکړه. خو تقوا ډېر ښه شی دی، توخه د تقوا هغه ډېره ښه ده، اخلاص سره چې ستا مقصد هغه د الله عبادت وي، هغه د الله رضا وي. بعضې خلک د تقوا خیال نه ساتي، هغوی د اسبابو ډېر خیال ساتي، ظاهري اسبابو خیال ډېر ساتي، ځان سره مال دولت هم ډېر اخلي، سامان هم ځان سره ډېر اخلي، او د دې غم نه کوي چې زه احرام تړم اوس په نیت څنګه ویم، زه چې ځمه نو بیا به طواف څنګه کوم، سعی به څنګه کوم، دغه رنګ یې دا نور مناسک دي، دا به څنګه ادا کړم، د دې خبرو سوچ نه کوي، بس روان شي او ځان سره پیسې او خوراکونه نور څیزونه ځان سره ډېر وه نه عزت نوم به مسایل د کول د حج اوس حاجیان روان دي، الله دې په خیر خیریت باندې ورسوي، مناسک د حج دې الله ښه طریقې سره ادا کړي. خو زده کړه پکار ده چې مونږ محفلونو کې شامل شو، هغه ځایونو کې چې هغه ځای کې د حج د مناسکو ټریننګ ورکول کېږي، طریقې ښایي هغه ځایونو کې مونږ حصې واخلو هغه پروګرامونو کې، او د حج طریقه زده کړو، مناسک زده کړو، سبا به راته هلته تکلیف نه وي. خو بهترینه توخه هغه تقوا ده، پرهیزګاري ده، د دین مسلې زده کول، په هغې باندې عمل کول. ابراهیم ادهم رحمت الله علیه عزتمندو اصل تقوا، اصل توخه هغه تقوا ده، پرهیزګاري ده، اخلاص دی چې ډېر اخلاص سره د الله کور ته لاړ شي حاجي صاحب. ابراهیم ادهم رحمت الله علیه حج په نیت باندې روان شو، او هر قدم پس کې دوه رکعاته نفل کو، چې لږ به لاړ دوه رکعاته نفل به وکړو، چې لږ به بیا لاړ بیا به دوه رکعاته. تاریخ لیکي په سور لس کاله کې مکې مکرمې ته ورسېد، دا تقوا ده، پرهیزګاري ده، الله سره مینه او محبت. حج خو د عشق څیز دی، خو عشق دی، ته خپل محبوب له ځې، د خپل محبوب کور ته ځې، نو بیا چې دی نو عشق و محبت سر لاش تلیونو پشان لعاشقانو پشان لیونی و عاشقان اغدا نور سیزونو خیال نساتی، اغدا دیختو گمونزولو خیال نساتی، ده گیری گمونزولو خیال نساتی، ده دیر صفائه و ده شوشا خیال نساتی، پا خورو کی پا دولو کی او دغس روان دی، او بیا التا د لیونو پشان عبادت کوي، د عاشقانو پشان ګرځي، خپې بله خپې او سر تور سر، چې ته بیت الله ته ځې، د الله کور ته ځې، ته د الله د کور عاشق یې، ته د الله عاشق یې، د لیونو پشان لاړ، ځان لیونی که، ځان مجنون که، مجنون با د لیلا د کور دیوالونه کولو دا مونږه بیت الله کولو حجر اسود کولو دا هغه وطن خور کولو ګټي کولو هیڅ محبت دې زمون الله سره پیغمبر علیه الصلاه والسلام روزې سره پیغمبر علیه السلام وطن سره دا حجر اسود سره زمون مینه نه ده دا بیت الله سره مینه نه ده دا د هغې مالک سره مینه ده نه د عاشقانو په شان د مجنونانو په شان راځي د مجنون متعلق راځي که نه شاعر وایي امر علی الدیار دیار لیلا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار كما دي ديوالين سرمينا نرى دي ديوالين دنة سردي زما غسر مينا من غرض نرى كي حجكو كي عاشقان حجكو مجنونان حجكو شوش على الله نشو كي بس شوش على الله شو او بيارات الله فرماي وتزودوا زان سر طوخة واخلي أسباب واخلي خفا إن خير الزاد التقوى بهتر طوخة سشيرة أغا التقوى دا دا إلا إشق ومحبتي أغا زان سر واخلا إخلاص زان سر واخلا أو حج لروان واتقون الله فرماي زمانه يريد يا أولي للباب إخا وندان دا عقل لا رست آيات ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضلا من ربكم يو صحابي پیغمبر علیہ السلام تراغ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مونگا مزدوری کو مزدورین دادا سی پا اوخ بانده پا ات بانده يو حاجی سیب سور کو او بویزو او طول دا حج مناسک پا او کمزوری بانده او کو او مولا پیسی را کل مزدوری کو چی سنگ اغا حجو کنو دا غسی مونگا محرام مترو نا اغا خپل مزدوری کرایم دا غوی نواخلو او اغا سی مناسک دا حج مکو نو زمون دا حج کیگی کنی کیگی پیغمبر علیہ السلام مانده اللہ دا آیاتنا نازل کرد چی بلکل لیسا علیکم جناحون نشتا پا تاسو باندی گنا ان تبتغو چی تاسو تالاش کے تاسو طلب کے فضلا فضل من ربکم دا رفتاسن مزدوری فضل نمرات مزدوری دا دا الله تا تاسباب برابر کړی دا د مزدوری تاسباب دی دا الله تا ته دا د معاش ذریعہ برابر کړی دا بالکل مزدوری کوا د دې ځای نه لاړې سعودي ته کاروبار دپاره مزدوری لتلې حج ورځې رالې خپل حج دې مکو بالکل جایز دی بعضې خلک وایي دی خو مزدوری لتلې دی حج نه دی تلې مزدوری لتلې دی الله وایي هلته مزدوري مکوې او حج مکوې دواړه کار وکړه طلب کے بالکل جائز دی اللہ فرمائے خدا عرب ہوئے غلط دستور ہو التا با میلی و بازارون لگے دے دا حج پا دوران دی آگوی با طول توجہ آغا بازارون و آغا میلو توا خپل کاروبارون بے کول زیاد دا عبادت خیال بین ساد او سم چی دا حاجیان بازی لاش بازارونو کی گردی سوداگان دا آگوی زیاد وقت پا بازارونو کی تیری دا د آغ خلکو دا آغا پخوانو خلکو پشان طریقه کئی اخوی هم دا غسی دنیا نا با خلق رالل بازار با اولا جود میلا با اولا جود طول روز با پا میلا کی تیرولا کاروار یو شی اخلا و خرسوا و میلو کی گرد و بازار کی گرد اللہ دا آغی نمانی کئی چی نا نا نا مزدوری کوا حکم مخیل دار علا دا سی نا چی تتلی عبادت لا حج لتلی او ستا ټول وخت په بازار کې تیریږي په مزدورۍ کې تیریږي تا سره د پیسو د ګټلو غم وي چې څه شی واخلم او بل خرڅ کړم نه نه بیا خصوصا هغه مخصوصې ورځې چې هغه اخري لسه تر ورځې وي هغې کې بیا کاروبار بالکل نه هغې کې ټول چې دی د الله طرف ته توجه او د مناسک د حج ادا کول نو که د هغې نه مخکې رستو مزدوری سریع کی بالکل خو خبر جائز دی خدا دا کہ اصل مقصد آغا بستا ده الله رضاوي عبادت پي ده حج مناسك ادا کول. الله فرمائي ليس عليكم جناح نشتا پتاسو گنا ان تبتغو شتاسو طلب کر فضلا تمزدوري من ربكم ده طرف مزدوريو کی. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ده قريش ده طريقه